pierwszy. Yo. Weź zamknę to. Po pierwszej skręconej kostce i przed pierwszym skręconym skrętem MJ znałem tylko jedno rozwinięcie. Dźwięk siatki czysta albo od deski. Dziś w siatkach czysta słychać bzdęki, butelki. Ty waliłeś gwoździe, jak nie umiałeś latać. Dziś palimy gwoździe, jak jest bleta i baka, baka. Znów biorę trójkę w blok, ale nie chodzi o dystans ani rzut sprzed rąk. I biorę i roluję to pick and roll. Trzymaj drobne mordo, leć po piwo, give and go. I gramy mecz, przegrywa ten, kto padnie prędzej. Ziomek leci twarzą na beton, ankle breaker. I zanim wziąłem pierwszą flaszkę w rękę, to przegrałem tu pół życia, to jest zawsze we mnie. Wychylmy za ten piękny czas, choć częściej na ławce to wciąż pierwszy skład. Hajs tu na piwo, ty. I rzadziej kręci z piłką te piwo, ty. Już od kilku lat działa jak paliwo dym. To już trochę old school, ten sportowy snyt. Parę lat wstecz używki to odległy świat, ale dziś nadal nikt nie wychodzi poza białe linie aut. Z automatu piszę wersy, wyślę ci je pocztą. Młody Bony asystuje, mów mu John Stockton. Czasem ruszamy na miasto pobroić człeku i nadal wolę brudne ulice od parkietu. Jakaś pijak znów mnie kusi, ziomuś, konkurs sadów jest tu częściej niż raz do roku w lutym. Znasz moją fazę, typie, wszystko robię na ostatnią chwilę. Mów mi buzzer beater, rzuciłem piłkę, zacząłem pchać treść w kable, więc może zagram jeszcze w Madison Square Garden. Nie chcę, byłem.